Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo, na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Kuna kundi la wanachama wa chama la IPRONA linasema kuwa lengo la kuungana lilianza mwezi wa tano mwaka uliopita, lakini sasa limekwama. Katika barua ya tarehe 17 Februari mwaka huu, wahusika 17 wamesema kuwa uongozi wa chama hicho hauna nia ya kutekeleza yale ambayo pande mbili zilikuwa zimekubaliana kabla ya hatua hiyo kufikiwa, ikiwemo kuunda kamati ya utawala. Katika mwezi huu wa wanawake, leo tutazungumzia maisha ya mwanamke mmoja aliyetambuliwa kama mtaalamu wa mazoezi ya mwili, education physique kwa lugha ya Kifaransa, ambaye pia anahusika na kufanya kazi katika sekta hiyo na ana shahada ya uzamivu katika fani ya EAPS. Madereva wa magari ya abiria wanafanya kazi zao kwenye soko la Bujumbura City Market maarufu kama Sioni, wamesema kuwa wanapata hasara kutokana na hali ya usalama mbaya inayoshuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana, upanzo wa pili nashirikiana na fundi mitambo Albert Nduwayo. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Kuna kundi la wanachama wa chama la IPRONA linasema kuwa lengo la kuungana lilianza mwezi wa tano mwaka uliopita, lakini sasa limekwama. Katika barua tarehe 17 Februari mwaka huu, wahusika 17 wamesema kuwa uongozi wa chama hicho hauna nia ya kutekeleza yale ambayo pande mbili zilikuwa zimekubaliana kabla hatua hiyo kufikiwa, ikiwemo kuunda kamati ya utawala. Tasie Sibomana, mmoja wa wale walio tia saini barua hiyo, anasema kuwa juhudi za kuungana zimekwama na sasa inabidi kuandaliwa orodha ya wale wanaotaka kugombea katika uchaguzi ujao. Tumsikilize Tasia Sibomana akitafsiriwa na Clovis Niyonkuru. Uko bandiko twashikirije abadasigana twabigize kubera ariko hatunganye amatora. Jambo la kwanza lililotufanya kuwasilisha tangazo hilo mbele ya wanamemba wa chama IPRONA ni kwamba tuko katika kipindi cha maandalizi ya uchaguzi. Jambo la pili ni kwamba kuna uvumi kutoka kwa wakazi wa Kumugumya wakidanganya wanachama wa IPRONA kuwa chama cha siasa hicho kiunganishwa. Ndivyo waliita kuanzisha mradi wa kuunganishwa. Hilo sasa halimaanishi kumalizia. Tulikuwa tumekwisha afikiana na wenye wanaweza kuunda kamati kuu ya chama ili waingie katika baraza hilo. Tukakubaliana kwa sababu ya mizozo ile ni lazima tutoe tangazo moja linaloonyesha msimamo wa chama IPRONA kwa mizozo hiyo. Tuliendesha mikutano takribani 12 kwa viongozi wa chama hicho kwenye pande mbili, na tena tukafikiana, lakini kutekeleza yaliyojadiliwa ikawa shida. Uchaguzi unakaribia, nanyi unaona hilo. Mimi nilimpigia nikimuuliza, je, tutashiriki uchaguzi sote? Naye akajibu eti hatuna budi kushiriki. Hayo yote yakajadiliwa, lakini utekelezaji ukabaki tatizo. Yaani mizozo hiyo ni kutoka zamani. Sababu ni mambo haya muhimu. Jambo la kwanza ni kutokana na watu ambao hakupenda mradi huo. Jambo la pili ni wale wanaotazama nafasi wanayo. Hao wanaona kuwa wanachama wa IPRONA wakija hawatapata tena ile nafasi waliokuwa nayo. Yaani hao ndio wanaodidimiza chama cha siasa. Shukran Clovis. Clovis Niyonkuru. Shirika linaloshughulikia kupambana na rushwa na matumizi mabaya ya mali za serikali Olicom linaona kuwa serikali ndiyo inayopaswa kusimamia utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa soko kuu ya Bujumbura, kwani soko hilo ni la wananchi wa Burundi. Gabriel Rufiri alieleza hivi baada ya baraza la mawaziri kutoa kibali kwa shirika la Ubaka Nation kuanza hatua ya kwanza ya utekelezaji wa miradi hiyo. Anasisitiza kuwa serikali inapaswa kuunda idara itakayohakikisha kuwa majengo hayo yanakidhi vigezo vinavyohitajika. na baadhi ya wanawake kutoka katika kata ya Itaba mkoa wa Gitega wanasema kuwa hawaoni umuhimu wa kulima wakilinda mazingira kama njia ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile mazao yanayoharibiwa. Mwandishi wa kilimo katika kata ya Itaba anasema kuwa wanahamasisha wakulima hasa wanawake kuhusu namna ya kulima wakilinda mazingira ili waweze kukabiliana na udhasiri za mabadiliko ya tabia nchi. Mtaalamu wa kilimo anayehamasisha wanawake katika maendeleo Hakizima na Bernadette anasisitiza kuwa wanawake wanapaswa kuwa na mchango muhimu katika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu wao ndio wanaoathirika zaidi na madhara yake. Madereva wa magari ya abiria wanaofanya kazi zao kwenye soko la Bujumbura City Market maarufu kama Sioni wamesema kuwa wanapata hasara kutokana na hali ya usalama mbaya unayoshuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC. Wale waliokutana na mwandishi wetu wamesema kuwa kabla ya mgogoro huu walikuwa wakifanya safari tatu kwa siku, lakini kwa sasa wanaweza kupita wiki nzima bila kufanya safari yoyote. Hata wafanya biashara wanaofanya kazi sokoni humo wameeleza kuwa hawapati wateja wengi kutokana na hali hii. Wote wanaiomba serikali kuanzisha mazungumzo kati ya wahusika ili kupata suluhu kwa mgogoro unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusikilize baadhi ya madereva. Kazi yetu kwa sasa inakufa. Cha kwanza inakufa, atupati tena bakilia gisi tulikuwa tunapapata mbele. Kwa gisi kazi inakufa, atuoni gisi tunaweza ishi na mafamilia zetu. Juu ni kazi yetu ya siku yote na miaka yote hapa tunatumika. Lakini sasa sisi tuko bajirani, nchi mbili jirani, tunapasha angalia gisi zitasaidia watu. Juu bila vile itatuma wengi wanakuwa bamwizi, wanakuwa maibobo, mafamilia itaishi tena vizuri, na wakati ndo kazi yote tulikuwa tunafanya hii ndio ilikuwa na inatupatia chakula. Tangu fujo ilianza hapo katika demokrasia ya Kongo, tunaona kweli Mrundi anatusaidia kurudisha amani, hata kama viongozi wa Kongo wengi wanafanya ile matrazio yabo ni ya kwabo, lakini sisi sasa watu wa chini tunakufa na njala juu ya hii fujo kwa Kongo. Sasa kulinganisha kwa upande wa abiria, zamani mlikuwa mnapata abiria kwa kiasi gani na kwa sasa hali kwa kweli? Kwa zamani tulikuwa tunafanya hata turu mbili turu tatu ya kazi, unaenda Uvira unarudia, unaenda Uvira unarudia, turu mbili turu tatu, lakini kwa sasa na turu moja na mi kurse na shindikana. Kupata tu wateja hapa uende binashindikana. Gari ziko zinakuja hapa kuanzia asubuhi mpaka magharibi zinarudia Malupango. Zinaweza fanya hata siku mbili siku tatu zitumike. Na changamoto nafikiri inakuwa ni changamoto ipi kwa kimaisha? Kwa kimaisha kweli changamoto ni mbaya. Siwezi sema ni nzuri, kweli changamoto ni mbaya. Tena isitoshi inazidi kuwa mbaya zaidi juu ya mpaka ya Burundi. Mpaka ya Burundi wanatuexige tuwe na masepejele sie kwa wadereva. Kweli tunakuwa nazo. Hizo sepejele kweli tutakuwa nazo, lakini ile kwenda kugongesha kila siku inatusababisha sisi tusifanye kazi. Ahali ya usafiri kwa kweli tusiende kwa huku na huku ni shida kubwa. Ukiona gisi gari zinajaa hapa, hakuna watu wa kwenda wa kusafiri sababu wanaonesha kama kwanza insecurity iko mingi. Watu wanaenda, wengine hawatarudi, wengine wanaogopa kwa wataingizwa kwa makambi waende tena kwa makambi. Lakini kwa siku kama mbili hapa tunaona kamani kanaanza enda kanaonekana, lakini kazi yote iko chini kabisa, hakuna kitu kinaendelea. Na changamoto inakuwa ni changamoto ipi kwa kimaisha? Kwa kweli kujikaza, ukipata ile kidogo unaweza kufanya vya kufanya kwa madogo, lakini hakuna kile kinaenda kabisa. Tulikuwa tunaomba kwa leta yetu ya Burundi ambayo ni baba wa kazi zote ambazo zinafanyika kwa teritoria ya Burundi, waangalie gisi watatusaidia kwa kupiganisha hayo yote, sababu na mabosi wetu wa majansi ambao wanatupangia wako wanahomba, tunahomba madokima za magari, makarte d'entrée, maassurance, makontrol technique, zote ziko zinahombea ndani, hakuna kitu tuko tunaingiza. Shukrani Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Unaendelea kutega sikio, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Sanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Mtu anayejulikana kwa jambazi alikatwa kidole usiku wa Jumatano hadi Alhamisi katika kijiji la Rumonge. Waliona mwili wake kwa mara ya kwanza walimkuta amelala karibu na ngazi katika eneo la Rukinga, na walitoa taarifa kwa serikali ya eneo hilo. Kulingana na mmoja wa viongozi wa mitaa aliyezungumza, ambaye anatoa wito kwa wananchi kuepuka kujichukulia sheria mikononi mwao. Katika mwezi huyu wa mwanamke leo tutazungumzia maisha ya mwanamke moja aliyetambuliwa kama mtaalamu wa mazoezi ya mwili education physique kwa lugha ya Kifaransa, ambaye pia anahusika na kufanya kazi katika sekta hiyo na ana shahada za uzamivu katika fani ya EAPS. Sylvia Tungimana anawataka wazazi kulinda watoto wao dhidi ya vikwazo vinavyosababishwa na tamaduni za Burundi zinazowazuia kufanya kazi fulani, na anawasihi wawasaidie wasichana wao kuzingatia mazoezi ya mwili wakiwa wadogo ili kuboresha afya zao. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Kufuatia majibizano ya wiki iliyopita huko White House kati ya viongozi wa Marekani na wale wa Ukraine, msomaji wa Kremlin Dmitry Peskov Jumatatu alilaumu Ulaya kwa kuendeleza vita hivyo, akiongeza kuwa marekebisho kwenye sera za mambo ya nje za Marekani kwa sehemu kubwa zinaendana na mtazamo wa Moscow. Maoni hayo yamekuja kabla ya kuanza kwa mkutano wa fedha wa Umoja wa Ulaya Alhamisi, ukilenga kuimarisha usalama wa bara hilo pamoja na msaada kwa Ukraine, ambayo kwa miongo kadhaa imekuwa ikitegemea msaada wa ulinzi kutoka Marekani. Kwenye mahojiano ya hivi karibuni na gazeti la kijeshi la Krasnaya Zvezda, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alimtaja Rais Trump kama mtu anayeangalia masuala kwa kina, na kwamba kauli mbiu yake ni tumia akili. Alisema kwamba majanga yote ya dunia kwa zaidi ya miaka 500 iliyopita yalianzia au kufanyika Ulaya kutokana na sera zao, wakati Marekani ikiwa haijahusika. Ni hadi hapa, ndugu msikilizaji, tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa nyinyi nyote mlionitegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo na aliyeniwezesha ili niweze kusikilizana vizuri nanyi. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana. Sina la ziada, na watakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Sanganiro. Kwa heri.